ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو صاف اور ستھری بات کرو جس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو، سچی اور صاف ستھری بات کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اس کا ثمر اور اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہوگا، اور کتنا شاندار انعام. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سنوار دے گا، ارے اعمال کی اصلاح کرے. ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرے گا. من یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقط فاز فوزا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جو مراد کو پانے والے، جو کامیاب اور کامران. یہ اس کا مرادی معنی میں نے بیان کیا. اب اس میں گفتگو کے اتنے پہلو ہیں کہ کس کس کو اپنایا جائے. اس ایک آیت جو مختصر مگر اپنے اندر بڑی ہی گہرائی اور گہرائی رکھتی. سب سے پہلے تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے ارشاد فرمایا. یہ اتنا وسیع اور عریض مضمون ہے کہ گھنٹوں بولا جائے. پھر اس کے بعد فرما قولوا قولا سدیدا، ایک الگ عنوان، جب بات کرو تو صاف اور ستھری بات کرو. یو یصلح لکم اعمالکم، جب اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ومن یطع اللہ ورسولہ، ایک بہت بڑا یہ عنوان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقط فاز فوزا عظیما، البتہ وہ ضرور و ضرور ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے گا، ان پر انعام فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا. اس میں کئی شاخیں. آج ہم آپ کے سامنے اس زبان پر گفتگو کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان دی ہے. قولوا قولا سدیدا، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیے اس میں بھی کئی پہلو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے جو ہمیں زبان عطا فرمائی، اس کے اگر مختلف پہلو پر گفتگو کریں. کتنی بولیاں دنیا میں بولی جاتی، مجھے بتائیے. اگر یہ زبانیں نہ ہوتی، یہ زبان کے علاوہ بولنے والی بولیاں نہ ہوتی، کیا آدمی آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پاتا؟ کیا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر پاتا؟ ہرگز نہیں. بے شمار بولیاں دنیا میں بولی جاتی، عموماً عربی، فارسی جو قدیمی زبان ہے، پھر اس کے بعد اردو، انگریزی، یہاں تک کہ آپ دو دو گھنٹے کے فاصلے پر چلے جائیں تو زبان بدل جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بغیر انگریزی پڑھے ترقی نہیں کرتا. اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات، علم فی نفس ہی جو بھی ہو بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے بتائیے، کیا روس نے انگریزی میں ترقی کی ہے؟ کیا چین نے انگریزی پڑھ کر ترقی کی ہے؟ کیا فرانس نے انگریزی پڑھ کر ترقی کی ہے؟ ہم نے یورپ کا دورہ کیا، اب غور فرمائیے، جرمن میں کوئی زبان بولی جا رہی، دو گھنٹے آگے نکل جائیں تو پتہ چلا کہ بیلجیم کی زبان، اور دو ڈھائی گھنٹے آگے چلے جائیں فرانس اور پیری اس کی زبان، اور واپس آپ ادھر آ جائیں ہالینڈ تو وہاں ڈچ زبان، اور افریقہ کے ممالک چلے جائیں تو کہیں زولو، کہیں افریقی، کہیں جناب کون کون سی زبانیں. آدمی حیران اور پریشان ہو جائے. ہر آدمی نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ ہم اپنی زبان میں بجائے ترقی کرنے کے تنزلی پر آ گئے. اب تو ہر اردو مقام سے خصوصاً ہندوستان میں بھی اب اردو کا دیس نکالا ہو گیا. جن بھائیوں نے جن لوگوں نے زبان کو زندہ رکھا وہ اپنے طور پر. اب آپ حیران اور پریشان ہوں گے سن کر کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کی جائے تو وہ حیران ہوگا. حیدرآباد دکن نے این بی بی ایس اردو میں پڑھائی, ساری سائنسی اصطلاحیں اردو میں ڈھالی ہیں. تو انہیں کس طرح پڑھائی ہوگی؟ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا نیشنل لیاقت نیشنل اسپتال, اس کے ڈاکٹر تھے عبداللہ حسین, حیدرآباد دکن کے پڑھے ہوئے تھے اور اردو زبان میں انہوں نے ڈاکٹری پڑھی تھی. تو کیا کام نہیں ہو سکتا ہماری زبان میں؟ ہو سکتا, لیکن ہم نے اپنی زبانوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلے گئے تو نتیجہ یہ نکلا نہ وہی صحیح سیکھ پائے نہ اپنی زبان. تو زبان کی نعمت بھی کیسی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ سبحان اللہ. اگر یہ تبادلہ خیال کا ذریعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب آئیے, اس زبان سے اچھے کام بھی ہم کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا فتنہ ایسے زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہے. آپ اس سے درود شریف پڑھیے, آپ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجیے, اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, برائی بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, یعنی کیا کیا اس زبان سے کرتے ہیں. اب آئیے ان زبان کے فتنوں سے متعلق عزیزان گرامی چند حدیثیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سچائی کو اختیار کر, اس لیے کہ سچائی جو ہے یہ آدمی کو نیکی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے, اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی, نیکی کا راستہ. یہاں تک کہ آدمی سچ بولتے بولتے سچ بولنے کی کوشش کرتے کرتے تو جب یہ اسے جنت کے راستے پر لے جائے تو وہ ماشاءاللہ سچا آدمی جو سچ بول رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدیق پڑ جاتا ہے, اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور ہم جھوٹ سے پرہیز کرو, یہ فجور یہ کوئی تو فاجروں کا راستہ ہے. فجور جو ہے یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, یہ برائی والا راستہ جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتے بولتے یا جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے کرتے گویا اتنا آگے بڑھ جاتا کہ اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کذاب لکھ دیتا. اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا. تو آپ غور فرمائیے کہ سچ میں کتنی بھلائی ہے اور برائی میں کتنی برائی ہے, اس کا اندازہ آپ عزیزان محترم اس سے لگا سکتے. اب آئیے ایک بنیادی بات جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی, جس کو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں, غور کیجئے کتنی اس میں وسعت اور کتنی تدبیر کے ساتھ اسے سمجھایا گیا کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے آدمی کا کام تو اسی وقت شروع ہوتا ہے نا, سورج طلوع ہونے کے بعد باہر آدمی نکلتا ہے. جب آدمی باہر نکلتا ہے یہ سارے جو بدن کے اعضا, یہ ہاتھ پیر, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ سر, یہ پیر, یہ سب کے سب زبان سے التجا کرتے ہیں, خدا کے واسطے ذرا ہمارا خیال کرتے ہیں, کیونکہ تو اگر بگڑ گئی ہم سب پر اس کا اثر پڑے گا, ہم سب بگڑ جائیں گے. سارے آگا اس کے باہر نکلنے سے پہلے اسے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ڈرنا, ہمارا خیال رکھنا. وجہ کیا؟ آدمی گالی زبان سے دیتا مگر ڈنڈا سر پہ پڑتا. کبھی آپ نے دیکھا کسی آدمی نے برائی کی ہو تو کسی نے کہہ رہا ہو زبان پکڑ کر زبان کو کوئی عزت پہنچائی گئی, کرتا دھرتا تو زبان مگر ڈنڈا سر پہ پڑتا، کرنے والی تو زبان مگر تھپڑ یا گھوسا گال پہ پڑتا، کہنے والی تو زبان ہے مگر ڈنڈا پشت پہ پڑتا، کہنے والی تو زبان ہے مگر آدمی کی پٹائی ہوتی ہے تو ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں۔ کام کس نے کیا، سزا کس کو ملی؟ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے آغا بدن کے یہ اس سے گزارش کرتے ہیں زبان سے کہ خدا کے لیے ڈرنا، ہمارا خیال رکھنا، اس لیے کہ گڑبڑ تو کرے گی تو مرمت ہماری ہوگی، گڑبڑ تو کرے گی پٹائی ہماری، یہ سارے آغا اس سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تو صحیح چلنا، کیونکہ سارا فساد ہی عزیزان گرامی زبان ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بولو تو زبان سے، جھوٹ بولو تو گویا زبان سے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا، کسی نے پوچھا، جیسا کہ میں نے کہا جھوٹ سے بچنا چاہیے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اب تو خیر بہت ہی بزدل ہو گئے ہم لوگ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں تو آج کل بہت زیادہ عام، ہمارا بزدلی کا حال آپ نے دیکھا، اگر ہم غور کریں تو جہاد سے اسلام کی شوکت بڑھتی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان بھیگی بلی بن کر چپ چاپ سے بیٹھا ہوا، اپنے دشمنوں سے عدم جہریت کے معاہدے کر رہا، اللہ اکبر، بزدل ہو گیا۔ اور ایک اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ بھی حدیث سے ترشح ہے، کہ آدمی جب دولت مند ہو جائے تو دولت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، جان دینے کا موقع آئے تو سوچتا ہے مال کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا، متاع دنیا کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، بنگلے کا کیا ہوگا، کار کا کیا ہوگا، یہ کیا، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں سوچتے تھے، مگر جب دین کا مسئلہ آ جائے تو ان کے نزدیک سب سے پہلی ترجیح دین، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ترجیح، نہ بال بچوں کو دیکھتے ہیں نہ گھر بار کو دیکھتے ہیں، اور اتنے دلیر ہوتے ہیں کہ ان کے دلیری سے کافر کانپ اٹھتے ہیں عزیزان گرام، اتنے یہ دلیر ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت 1857 کی جنگ آزادی، بلکہ ہم اس کو جہاد آزادی کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ایک سازش کے ذریعے سے اس کا نام جنگ آزادی رکھا، جس فتوے پر علامہ فضل خیرہ بادی اور تقریباً 99 اور 100 علماء کے دستخط ہو، اس کو تو جہاد نہیں کہا جا رہا، جہاد تو صاحب سر وہ سید احمد رائے بریلوی نے کیا، جہاد تو اسماعیل دہلوی نے کیا، جس پہ 100 علماء کے دستخط تھے اس کا نام رکھا جنگ آزادی، اور بعض لوگ اس کو غدر کہتے ہیں، کیا مطلب ہم نے انگریزوں سے غداری کی، انگریز نے تو ہم سے غداری کر کے ہندوستان کو چھینا، تو ہم نے اس سے کہاں غداری کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انگریز نے اس تحریک کو تو دبا دیا، کچل دیا، جتنے علماء تھے علامہ فضل خیرآبادی، علامہ کیا کہتے ہیں کفایت علی کافی کو تو پھانسی دے دی گئی، اور ان تمام حضرات کو جزائر انڈیمان دریائے شور جس کو کالا پانی کہتے وہاں بھیج دیا گیا، یہ دلیری کی بات ہو رہی ہے، نظر ذہن میں رکھی آ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انگریز نے مکمل جب قبضہ کر لیا ہندوستان پر، تو اس نے وفود بنائے دو، ایک پادریوں کا بنایا اور ایک کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے سر ولیم ہنٹر کی قیادت، شاید کہ پورے ہندوستان میں دورہ کر کے مسلمانوں کی نقل معلوم کی جائے یہ کس قسم کے آدمی۔ ان لوگوں نے جب دورہ کیا، اس میں دو باتیں جو چھپی ہوئی موجود ہیں، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، برطانوی راج کا ورود ہندوستان میں، یہ ترجمہ کریں گا، پوچھا کہ مسلمانوں کو دبانے کا طریقہ کیا، اس میں ایک رائے تو یہ تھی کہ اسے جھوٹے نبی کو پکڑ لیا جائے، ابھی تک ہم نے غدار تلاش کیے تھے فوجی نقطہ نظر، اب ہمیں غدار تلاش کرنا مذہبی نقطہ نظر. مگر یہ کام ہے بہت بڑا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کر یہ کہا جائے کہ وہ نبوت کا اعلان کرے، یہ کام بہت مشکل ہے. لیکن اس کو کرنا ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی کو دریافت کر لیا، ہو گئی سب بات. اچھا دوسرا کائن میں جذبہ جہاد اتنا خطرناک ہے، اگر ان کے علماء جہاد کا فتویٰ دے دیں، یہ نہ بال بچے دیکھتے ہیں، نہ گھر بار دیکھتے ہیں، نہ دنیا دیکھتے ہیں، نہ متا دنیا دیکھتے ہیں، اور جان دینے پر یہ تیار ہو جاتے ہیں، جس سے پوری برطانوی حکومت یہ گھبراتی تھی اس کو کیسے کچلا جائے. جذبہ جہاد کو مسلمان اتنا دلے کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عنوان ہمارا یہ نہیں، ورنہ اس پہ بے شمار دلائل نقل. مرزا سے جب نبوت کا اعلان کرایا، سب سے پہلا فتویٰ یہ داغا کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا. کہ انگریز کو اسی کی ضرورت تھی کہ جذبہ جہاد کو سر کیا جائے، جہاد منسوخ ہو گیا. لیجیے صاحب، یہ فتویٰ اس نے پہلے جاری کیا. ہمارے پاس کویت سے ایک ای میل آئی، ریکارڈ میں ہماری یقیناً موجود ہوگی. اس میں یہ کہا گیا کہ کویت میں قرآن مجید فرقان حمید مجلد یہ تقسیم ہو رہے ہیں، اور یہ ایسے تقسیم ہو رہے ہیں کہ جس میں سے جہاد کی تمام آیتوں کو نکال دیا گیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ اس سے تحریف قرآن ہو جائے گی؟ کیا قرآن لوگ بھول جائیں گے؟ الحمدللہ دنیا میں، بلکہ ہر محلے میں آج قرآن مجید کے اتنے حافظ ہیں کہ تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملی. تو کیسے قرآن مجید فرقان حمید کو طلب کیا جاتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا اتنا دلیر تھا مسلمان، اور تاریخ پڑھیں صحابہ کرام، ان کے بعد میں آپ موسیٰ بن نذیر جو تابعی تھا، طارق بن زیاد، آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ تو بالکل ڈرتے نہیں، بزدل نہیں. فرما کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ حضور نے فرما ہاں بزدل ہو سکتا. کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ بخیل بھی ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کی بڑی صحیح توجہ یہ بیان کی کہ اللہ کے راستے میں تم جب دو تو اتنا بھی مت دو کہ بال بچے تمہارے بھوکے مرنے لگ جائیں، اور ایسا بھی مت کرو کہ اپنا کان سر سے باندھ لو کہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں. دونوں سے پرہیز کیا گیا، اور درمیانی راستہ اختیار کرو. وقت بینا دالے کا درمیانی راستہ اختیار کرو، کچھ بال بچے بھی کھائیں، کچھ غریب اور غربا بھی کھائیں، لیکن یہ صفت بخیل کی مسلمان میں ہو سکتی، یعنی بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. راوی کہتے دن ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا نہیں، کبھی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور مسلمانوں کی سچائی پر لوگوں کو اتنا اطمینان تھا. ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عرصے تک جبل پور میں رہے. حضرت علامہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد، کسی زمانے میں وہ جبل پور میں رہا کرتے. کچھ لوگ ملا جیون کے پاس آئے، آنے کے بعد کا حضور ڈاکوؤں نے یہ پیغام دیا، چوروں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اتنے ہزار روپے اگر تم ادا نہ کرو تو کوئی یہ نٹی جٹی کا پل ہے نا، ایسا ایک پل ہوگا، کہا یہ ہم چرا لیں گے. ہو ہو، بہت پریشانی ہوگی. اگر یہ پل ڈاکوؤں نے چرا لیا تو مسلمانوں کو آنے جانے میں بڑی زحمت ہوگی، کیا کیا جائے؟ تو کہتے ملا جیون نے لوگوں کو کہا کہ بھائی کسی طرح ان کو نمٹا کر راضی کرو کہ یہ پل نہ چورا، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوگی. ڈاکوؤں کو جناب کسی طریقے سے یہ آمادہ کیا، پیسے دے کر کہ بھائی یہ پل مت چوراؤ، یہ کام تو نمٹ گیا. کچھ عقل مند لوگ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کہا حضرت یہ بھی کوئی چرانے والی چیز، اتنا بڑا پل کہیں ڈاکو چرا کر کے لے جا سکتے؟ آپ نے بلاوجہ انہیں پیسے بھیجوا دی، بلاوجہ اس کو آمادہ کیا. ملا جیون نے کیا جواب دیا رحمت اللہ تعالی علیہ؟ فرمایا یہ پل اتنا بڑا چرایا جا سکتا، مگر جو مسلمان میرے پاس آئے تھے یہ درخواست لے کر، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی اس پل کا چرانا تو ممکن, لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ نے دیکھا مسلمان کی سچائی یہ کتنی جناب معیاری چیز ہے. ہر آدمی اس سے مروب ہے کہ مسلمان سچا. وہ بزدل بھی ہو سکتا اور وہ جناب کیا کہتے ہیں بخیل بھی ہو سکتا, لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب آئیے ایک حدیث شریف, ایمان تازہ ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سن کر بات ہو رہی ابھی صرف زبان کی ہلاکتوں کی اور اس کی بھلائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان پوری امت سے مخاطب, دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ارے صاحب یہ جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جو جنت کا مالک ہو, جنت کا مختار ہو, جنت میں تصرف ہو, وہی تو آپ کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کہنے لگے کہ صاحب وہ یہ کراچی ایئرپورٹ جو ہے یہ بک رہا ہے. دو جھوٹے کہیں جمع ہو گئے, یہ بک رہا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں بکے گا. کہا نہیں یہ بک رہا. پہلے میں بیچوں گا نہیں تو کیسے دکھے گا؟ یہ ایک تو بیچنے والا تھا, دوسرا ایئرپورٹ کا مالک بن گئے. اللہ اکبر. تو جھوٹ بہت بری بات. یہاں تک پر میں دو باتوں کی تم ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت میں. بھائی جنت کس کی؟ حضور فرماتے میں جنت کی ضمانت کا مالک ہے. مالک ہیں جنت کے یا نہیں؟ تو دو باتیں کیا ہیں کہ تم اگر حضور کو اس کی ضمانت دے دو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. چونکہ یہ تقریر انٹرنیٹ پہ بھی سنی جاتی, خواتین بھی سنتی, یہاں سے لوگ سی ڈی یا کیسٹ یا گھر میں بھی سناتے, تو اس لیے میں بند لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ تم اس کی ضمانت بھیجو جو تمہارے دونوں جبڑوں کے بیچ میں. اس کا استعمال غلط نہیں کرو گے. زبان کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولو گے, لگ بیکار باتیں کبھی اس سے نہیں کرو. اس کی ضمانت دے, تم اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان, اور اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے. شرمگاہ. فرما جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. دو باتوں کی تم ضمانت دے دو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی. اور اب اس میں کوئی شک اور شبہ رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں, اور اس پر تو کئی حدیثیں بیان کی جا سکتی. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فریاد کرتے ہیں, مختصر یہ تو بہت بڑا عنوان, حضور علیہ السلام سے جنت میں ان کا ساتھ مانگا. حضور علیہ السلام نے حضرت ربیعہ کو جنت دے دی, مگر ساتھ ہی فرمایا کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا, انہیں جنت دے دی. ایک شخص آیا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے, مجھے کچھ چاہیے. پوری بحث اس کی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا فتاوی الامن والعلا. ساری بحث وہاں دیکھی جا سکتی, بڑی طویل بحث ہے, اس میں ہم ابھی جانا نہیں چاہتے کہ صرف زبان سے متعلق ہم گفتگو کر رہے. کہا حضور کچھ چاہیے. جب اس نے کہا کہ حضور چاہیے تو آپ نے فرما مانگ کیا مانگتا؟ صحابہ نے کہا یہ حضور سے ضرور جنت مانگے گا, حضور سے جنت مانگے گا. اس لیے مطلق فرمائے مانگ جو تیرا جی چاہ, ابھی حضور سے جنت مانگے گا. اس نے کہا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا لے جاؤ اونٹ اس کو دے دو. مگر صحابہ کا ایمان عقیدہ یہ تھا کہ یہ اگر جنت ضرور جنت مانگے گا, مگر اس بیچارے نے اونٹ مانگا. حضور علیہ السلام نے اسے اونٹ عطا فرما دیا. پھر ایک طویل حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, ایک بڑھیا کا طویل حدیث ہے, لیکن اتنی بات یہ کہ صحابہ کرام کو یہ یقین ہوا کہ حضور علیہ السلام سے ضرور جنت مانگے گا. تو جو جنت کا مالک وہی تو جنت کو دے سکتا ہے, عزیزان گرامی نہیں. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. میں دو باتوں کہ تم ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. اب تم دو باتوں کے محافظ بن جاؤ, اس زبان کو اچھی طرح استعمال کرو، اس سے تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو، تسبیح و تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرو، اور اس کو کبھی بھی غلط باتوں میں استعمال مت کرو، اور دوسری بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ سارے فتنے اسی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ان دو باتوں کے تم ضامن ہو جاؤ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی تمہیں میں ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ دونوں جو برائیاں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بحیقی نے یہ حدیث شریف نقل کی حضرت عمران رضی اللہ عنہ، کہنے لگے میں ایک دن مسجد نبوی گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کمبل اوڑ کر چپ چاپ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک اتنا دانشمند آدمی، دنیا جسے جانے، صحابہ کرام میں بھی اتنے نمایاں، اور ایک کمبل اوڑھ کر بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ دریافت کیا کہ حضرت خیریت تو ہے، بالکل چپ سادھ لی آپ نے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غلط قسم کے ہم نشینوں سے تنہائی بہتر ہے، وجہ اس کے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے آدمی اسے تنہائی بہتر ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے گویا تنہائی صحیح نہیں۔ تنہائی سے پرہیز کرو، اگر اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے، ہم نشینی اچھے لوگ ہوں، پھر تنہائی بہتر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، خاموشی اختیار کرو کہ بری بات کہنے سے خاموشی بہتر، بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی اس وقت بہتر نہیں کہ جب آپ زبان سے اچھی بات کہیں، وعد و تقریر کہیں، پند و نصائح کی باتیں بیان کریں، اب خاموش بیٹھنا بہتر نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ عافیت جو ہے وہ خاموش رہنے میں ہے، اور اگر برے ہم نشی ہوں تو تنہائی بہتر ہے۔ آج ہم اور آپ تنہائی پسند تو نہیں، اچھی صحبت بھی اختیار نہیں کرتے کہ اچھی صحبت میں بیٹھے، اللہ اکبر! اچھے لوگوں کی صحبت بیٹھے تنہائی مت کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی دو قسمیں، ایک تو بری صحبت اور ایک اچھی صحبت۔ کئی سال پہلے ہم نے اسی پر گفتگو کی کہ بری صحبت کتنی آدمی کے لیے نقصان دے اور اچھی صحبت آدمی کے لیے کتنی منفیت بخش ہے۔ ایک مقولہ بن گیا ہے شیر کہ صحبت سال ترا سال کنک، صحبت تالے ترا تالے کنک۔ اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے کہلاؤ۔ جس کو یوں بھی بیان کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، کوئی آدمی عطر نہ خریدے مگر عطار کی دکان میں چلا جائے، باہر نکلے گا تو کچھ نہ کچھ اس میں خوشبو کی مہک پائی جائے، اور آدمی کہیں لوہار کے پاس چلا جائے، کوئی ہتھوڑی چھینی کچھ نہیں بنائے مگر لوہار جب پیٹے گا لوہے کو گرم کر کے تو دو چار چرگان چنگاریاں تو اس کی ضرور آپ پر آئیں گی۔ اس لیے بری صحبت اثر کرتی ہے اور اچھی صحبت جو ہے وہ بہتر ہے۔ ایک بات میں اور کرتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، ہر ایک میں ایک عنوان نکلتا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب شرح صدور بشرح حال الموت والقبور میں ایک بڑا عبرت ناک واقعہ نقل کیا۔ وہ سنی عبرت ناک واقعہ کیا؟ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے تھے، اور یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، حدیث میں بھی، فقہ کی کتابوں میں، آپ اگر کسی آدمی کے پاس جان کنی کے وقت میں ہوں، جب اس کی روح پرواز کرنے والی ہو، اس پر ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ کچھ آدمی بول چال لیتا، پھر اس کے بعد بتدریج اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں عین وقت نظام کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں سے سانس لے رہا ہوں۔ لیکن جب تک آدمی بولنے پر قدرت رکھتا ہے، ایسے وقت میں جو آدمی سرحانے ہے وہ اسے امر نہ کرے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نہیں، بلکہ اس پر جب جان کنی کا وقت ہو خود کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ آواز اس کے کان میں آئے، ذرا سا اسے سکون ملے تو وہ آپ کے کلمے کو سن کر خود کلمہ پڑھنے لگ جا. اور اس کے لیے بڑی بشارت ہے کہ جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلمہ کلمہ طیبہ اس کی زبان پر، اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے. جب بھی ہماری موت واقع ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہو. تو کیا ہوا، ایک شخص ہوش حواس ہیں، ابھی وہ سکرات نہیں آیا کہ جس میں آدمی کی زبان بند ہو جاتی، لوگ اس کو تلقین کر رہے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں. اس نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ لوگ اس کو اس طریقے سے آمادہ کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ. امام سیوطی لکھتے ہیں، اس شخص نے کہا، لوگوں مجھے کلمہ یاد مگر میری زبان پر نہیں آ رہا. ہلاکتیں سنیے آپ کیا ہیں، غور کیجیے. آج کل ہم لوگ اس بات کو کچھ زیادہ محسوس نہیں کرتے، چلنے بھی گاڑی کا کیا کہاوت ہے، لوگوں نے از خود اپنی کہاوت بنا لی، میاں یار کی یاری سے کام، یار کی کرمی سے کیا کام، یہ خود ہی اپنا مقولہ بنا لیا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر. اس نے کہا کہ میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا وجہ کیا، فرما وجہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر فاروق اعظم پر تبرہ کرتے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو ان دونوں حضرات پر تبرہ، ان کو گالیاں برائیاں ان کی کرتے تھے، میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس لیے میری دہن میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. ذرا غور کیجئے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرے کی گویا مصیبت اور آفت ہے، اور جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر تبرہ کر رہا ہو، جو ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کی برائی کر رہا ہو، اسے کلمہ کیسے نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ بری صحبت آدمی کے لیے کتنی نقصان دہ عزیزان گرامی، اور اچھی صحبت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. دوسرا حوالہ تو میرے پاس لکھا ہوا مگر ایک حوالہ مجھے یاد، شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت العالم فتاوی عزیزیہ میں وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس حدیث کو نقل فرمایا. سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم زندوں کی بات کر رہے ہیں، آپ جب بیٹھیں تو نیک اور اچھی صحبت میں بیٹھ. شاہ صاحب نے حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو اپنے میت اپنے مردے کو بھی نیک لوگوں کے قریب دفن کرو. جیسے زندے آدمی کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح برے پڑوسی سے میت کو بھی تکلیف ہوگی. تو زندوں کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت اور میت کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت ہے. تو آپ کہاں پہنچے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا، یا ابا ذر یہ کمبل اوڑے ہوئے کیسے بیٹھے ہوئے؟ فرمایا کہ بری صحبت برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر. اگر آپ بری صحبت میں بیٹھیں اس کو چھوڑ کر کے تنہائی میں بیٹھو، کچھ پڑھتے رہو درود شریف وغیرہ، یہ ان کی بہتر. اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ تنہائی سے بہتر. ظاہر ہے کوئی دینی بات آپ کو ملے گی، کوئی دینی مسائل آپ کو سیکھنے ملیں گے، اس میں بیٹھیں آپ. اور خاموش رہنے سے اس وقت بولنا بہتر جب کوئی اچھی بات آپ کہتے ہوں، واضح نصیحت کرتے ہوں، اچھی باتوں کی تبلیغ کرتے ہوں، تو خاموش رہنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ کچھ ایسی بھلائی نہیں کرتے پھر خاموش رہنا بہتر ہے تاکہ برائیوں سے بچ جائیں، جس کو امام بہقی نے حضرت عمران سے نقل فرمایا. غرض یہ کہ یہ اتنا بڑا عنوان کس پہ گھنٹوں گفتگو کی جائے. اب میں پھر واپس اسی پر آتا ہوں، اور پھر ہم سب کے لیے مت سوچئے بولنے والا بہت نہیں، آپ سب گناہ گار، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کرو تو صاف اور ستھری گفتگو کرو، سچی بات بولو، اچھی اور بہتر بات بولو، تو اس کا ثمر یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول، فقد فاز فوزا عظیما، یہ ہے بہت بڑی کامیاب. یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, حضرت علامہ مولانا محمد معصوم رضا خان صاحب جو شیر ریش سنت, حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. میں ان کا ممنون ہوں کہ جمعے میں ہمارے یہاں تشریف لائے. امید ہے کہ آئندہ بھی جب کراچی آئیں اسی طرح ہماری سرپرستی کرتے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے صحت و عافیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.